Na albumie długogrającym ta kompozycja ma minut 12. Tutaj w tej interpretacji 5,5. Makaja McCraven. Tak, to on w tym momencie wykonał Sirs Nubai Garcia. Proszę bardzo, aż by się chciało więcej, prawda? Zostańmy jeszcze na chwilę w Londynie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo stamtąd, a właściwie ze wschodniej części tego miasta, pochodzi pianista, samouk Alpha Mist. Tak, niejednokrotnie padała już ta nazwa w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Mogę o nim tak powiedzieć? Oczywiście, że mogę. Młody chłopak, który zaczynał od grime'u, zaczynał od hip-hopu, ale dzięki temu, że uczył się i bawił się w samplowanie, poznał i poczuł od razu miłość do jazzu, do współczesnej muzyki klasycznej i w chwili obecnej ma na swoim koncie, powiem tak, 6 tytułów, bo liczam to płyty dłuższe, płyty krótsze, epki, longplaye, mini-albumy. Dlatego tak, szanowni państwo, mówię o dyskografii artysty, gdyż ciężko jest klasyfikować ten jego materiał zapisany na nośnikach. Przykładem może być na przykład Nocturne EP, czyli epka, tak jak jest napisane, ale na tej epce 11 tracków, czyli dosyć dużo, jak na przysłowiową epkę przystało. Nie zmienia to faktu, że na kwiecień, czyli już mniej więcej za 3 miesiące, Alpha Mist przygotował dla nas, dla swoich fanów, kolejną obowiązkową pozycję na półkę z płytami. Album zatytułowany będzie Bring Backs. Zapowiedź jego mamy już dzisiaj. Thank you. I zawsze, kiedy słucham kompozycji Alfa Miejsca, słucham ich dosyć często. Przypomina mi się to, jak byłem na występie, jedynym występie w Polsce i byłem pod sceną sam. W pierwszej części koncertu byłem pod sceną sam. Bring Backs, tak zatytułowany będzie album, który ukaże się w kwietniu i na stronie artysty właściwie zbyt wielu informacji na temat tego wydawnictwa nie znajdziemy, oprócz tego, że będzie na nim 9 utworów i oprócz tego, że Run Outs, który wybrzmiał przed chwilą, zapowiada i pilotuje to wydawnictwo na singlu. Czekamy? Czekamy, zacieramy ręce. Okładka piękna, jak to zwykle grafiki na coverach tych wydawnictw. No zobaczymy. Myślę, że muzycznie też będzie wszystko na najwyższym londyńskim poziomie. A propos, w Londynie jeszcze zostajemy, bo teraz mam informację dla tych z Państwa, którzy 2 tygodnie temu być przy radiu nie mogli, a jest jedna informacja muzyczna, którą trzeba nadrobić. To jest na pewno Open the Gates, tytułowy utwór z ostatniego singla wydanego we wrześniu 2020 roku formacji Majsza. No i nadrabiamy. To ja myślę, że ci z Państwa, którzy mieli problem, żeby się podnieść przy takim niezłym instrumentalnym zamieszaniu i tej jazzowej pobudce, już tego problemu nie mają. Dowodzony 6-osobowy skład przez Jake'a Longa, Majsza, pochodzący z Londynu. Zbyt wiele na swoim koncie nie mają, więc cieszmy się tym, co jest dostępne. Open the Gates, jak na razie ostatnie ich dźwięki, wydane na singlu we wrześniu 2020 roku na stronie B Osiris z ich płyty There is a Place. No to wszystko już w Trójka Budzi Jazz and Bass było. Dzisiaj wróciliśmy do Open the Gates dla tych, którzy przeoczyli. A przeoczyć takich utworów nie można. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o tym, że możemy mieć ze sobą kontakt. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I ten kontakt jest, mimo tego, że jest tak wcześnie i jeszcze tak ciemno. No to Państwo piszą, a ja za korespondencję bardzo dziękuję. Z Londynu do Manchesteru. Dokładnie tak jak tydzień temu. I dokładnie Go Go Penguin. Dzisiaj lekcja numer 2. No i płyta numer 2. Ciężko na te spotkania z muzyką Go Go Penguin wybierać coś dla Państwa, bowiem te albumy stanowią jedną wielką całość, zawsze jedną wielką, przepiękną historię jazzową. Niektórzy porównują, jak jeden ze słuchaczy tydzień temu, do skandynawskiego jazzu. To wszystko, co na tych płytach zawarte. A przypominam, Go Go Penguin to trio z Manchesteru i 2 lata po debiucie Fanfares z roku 2012, płyty, której słuchaliśmy tydzień temu w ramach inauguracji spotkań z muzyką Go Go Penguin, przychodzi czas na drugi album zatytułowany V2.0. albo V2.0, version 2.0, nie wiem, nie będę interpretował tytułu tego wydawnictwa, bo dla nas najważniejsza jest muzyka. Na płycie 10 utworów tej edycji podstawowej, w wersji rozszerzonej dostajemy jeszcze 3 dodatkowe. No i co można powiedzieć, to jest kontynuacja stylu, jaki stworzyli Go Go Penguin, swojego stylu, połączenie jazzu z broken beatem, no i można by jeszcze trochę gatunków muzycznych do tej mieszanki dodać i mamy super sprawę, mówiąc zupełnie kolokwialnie. Styl absolutnie nie do podrobienia, innowacja w tym jakże rozległym temacie, jakim jest jazz. I być może, drodzy Państwo, mało znam się na tych jazzowych sprawach, ale wydaje mi się, że tak jak oni, nie gra nikt. No bo proszę posłuchać. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi. Często to powtarzam w przypadku, kiedy troszeczkę zwolnimy tempo. Trójka budzi, no bo jak spać, kiedy tak pięknie przygrywają nam Pingwiny z Manchesteru? The Letter, a wcześniej Kamalołka w dzisiejszym spotkaniu z tym triem. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że za tydzień wracamy do Go Go Pingwin, bo jeszcze kilka dźwięków spod tego znaku, spod tego szyldu zostało nam do przesłuchania. 18 do 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W przyszły piątek, 29 stycznia, ukaże się kolejny, który to już album artysty ukrywającego się pod pseudonimem Madlib. Tego 9 stycznia, tak jak powiedziałem, w przyszły piątek ukaże się Sound Ancestors, kolejny album długogrający Madliba przy współudziale niejakiego Fortet, który znany jest słuchaczom audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, który wystąpił w pierwszym nagraniu podczas naszego dzisiejszego spotkania. Mówię to dla tych z Państwa, którzy nie są z nami od czwartej. No to teraz wracamy do True Tats, do Will Up, tylko tak jak powiedziałem, dodajemy wokal. We'll be right back. sign dresses. Love me a PYT with melanin complexion. Baby, that will make you beautiful like One Direction. Trying to take this hit back to the crib if you let me. Peace and blessings, peace and love, hate to get to sipping. No deceptions, I put on my bones on the freshest. Trying to party cause the club is free until 11. Trying to catch a play tonight just like an interception. Introspection is what she say, made me interesting. I get the message, so baby girl, don't you keep me guessing. Don't care for texting, give me your time and you won't regret it. Promise you I'll be the favorite out of all your exes. I'm just playing, shout out, you know how I am. But for real, I'm just saying, if you're trying to get away, we can get a whole damn from the AM to the AM. But keep it on the low, we don't do it for the gram, baby. Działku do soboty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia między 4 a 6 rano Trójka budzi. W sobotę Trójka budzi Jazz and Bass. To był Will Up, który zapowiada swój debiutancki album Good Love, tutaj ze wspólnym udziałem Afronauta. Bardzo proszę, 9 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to tak jak we zapowiedziach audycji było napisane, założymy teraz futro, szanowni słuchacze, i myślę, że będzie okej. Chciała dać nam wszystko, a była tylko jedna. Nieprzyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Zupełnie nic. Aha. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Coś dostaniesz, wypiję z jego bla bla bla z tym. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że w końcu coś dostaniesz. Aha.

do dna, do wyczerpania winnic czarnych jak bezradność, na którą słów mi brak. Między nami